really developed, all the hard work and paid off. He plays to win. Bo życie to twardy sport. Dla tych, którzy byli kiedyś, dla tych, którzy dziś są, życie to twardy sport. Łatwo o poślizg, po porażce wyciągnij wnioski. Życie to twardy sport. Dla tych, którzy byli kiedyś, dla tych, którzy dziś są, życie to twardy sport. Po szczęście pościg, po porażce wyciągnij wnioski. Wkładasz na nogi korki, pragnąc zostać królem boisk. Krzesny płaci za korki, byś znów nie uwalił szkoły pierwsze. Skoki na kioski, rzuty młotem o szkło. Stary po stoczni, spity home run, szyby za blok. Nie umiesz marzyć, wale tu do co tydzień. Fiolet na twarzy, wita budę co tydzień. Non stop, jak to gówno ugryziesz. Matka nie ma czym płakać już. Stąd wbija żółty papier mu. Nie wracaj tu, 500 na ryj. Wyżyj, wysraj, zdechnij. Brak tchu, parkour z wariatami podzielni. Po nocy wrażeń znosisz garść medali na kwadrat. Spłacasz media, 3 raty, resztę wjebiesz do garnka. Ziom ma fuchę, bramkarz, puszczasz maty na parkiet. Rzuca hasłem szefowi, byś coś robił legalnie. Tak w pół, spalasz parę rakiet, jest fajnie, ale czasem wpiszę cię na wokandę, bo życie to twardy sport. Dla tych, którzy byli kiedyś, dla tych, którzy dziś są, życie to twardy sport. Łatwo o poślizg, po porażce wyciągnij wnioski. Życie to twardy sport. Dla tych, którzy byli kiedyś, dla tych, którzy dziś są, życie to twardy sport. Po szczęście pościg, po porażce wyciągnij wnioski. Łajzat przed lat, robisz spagat lewy prosty dla matki. Łapiesz liścia i zawiat, 1-0 dla łajzy. Przyjdzie czas, wrócisz z trójką i go wjebiesz w karetę. Póki co goisz ranę wódką, trawę upychasz, bletę. Potrójny aksel, czas by wrócić na ziemię. Marne szanse, z maturą sztangę bierzesz na siebie. Wymiana koszul, chwytasz gajer, nie welur. Pniesz się w górę, by w końcu udowodnić im, czemu jesteś lepszy niż inni. Znajdujesz miunie, co niby nigdy nie trafił w dołek gdzieś w trakcie bibki. Często po bandzie, ale zawsze z uśmiechem. Rzucasz dyskiem w odtwarzacz, z rapem uczysz się lepiej. Wyższa poprzeczka, dyplom w zasięgu ręki. Siksa skacze na boki z miejsca, bez konsekwencji. Typ z dzielni puszcza cynę, techniczny knockout. Wybierasz mostek, skaczesz na dynie, bo życie to twardy sport. Dla tych, którzy byli kiedyś, dla tych, którzy dziś są, życie to twardy sport. Łatwo o poślizg, po porażce wyciągnij wnioski. Życie to twardy sport. Dla tych, którzy byli kiedyś, dla tych, którzy dziś są, życie to twardy sport. Po szczęście pościg, po porażce wyciągnij wnioski. Twardy sport. To twardy sport. To twardy sport. Wyciągnij wnioski. Dawaj, proszę, dawaj. Gram.